شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. اليوم إن شاء الله سودية كيانز كتاب جيتويتي شروط المفسر وآدابه شرط ذا مفسر مفسر وقرآن نادب زاك تأليف ميانديكوا الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي حققه واعتنى به فواز أحمد الزمرلي قد كدار ابن حزم. هي شروط المفسر وآدابه ni sharti ambazo huyo aloandika hicho kitabu ambayo kwa kuangalia moja kwa moja sisi tunaona kwamba iliyojemezwa ni kwa al-Imam Suyuti, lakini kwamba kitabu haswa alokiandika ni huyo Abu Abdurrahman Fawaz Ahmad amekiandika kitabu hicho, na hizo sharti zote hizo amezitoa katika kitabu cha al-Imam Suyuti. Sharti zote hizo amezitoa katika kitabu cha al-Imam Suyuti kinachoitwa Itqan fi Ulum al-Quran. Kinachoitwa katika kina, yani ametoa katika kitabu kinachoitwa Itqan fi Ulum al-Quran. Kwa hiyo baada ya kutoa sharti hizo ndo akakiweka katika mukhtasar, yani katika kitabu hichi ndo akaegemeza akasema kwamba hichi ni kitabu cha al-Imam Suyuti. Simefahamu? Kama vile ambavyo wanaofanya wanachukua kaseti labda ya Sheikh Ibn Thamini au Sheikh Ibn Baz au Sheikh Al-Albani au Sheikh Mukbil au Sheikh mwingine yote katika wale ambao walikuwa yani yale mawaidha yao yamekuwa ni msajala au darasa zao zimekuwa ni msajala, baadaye wakafanya tafrih. Tafrih maana yake mtu akasikiliza kaseti moja baada neno baada neno kisha kaandika, yani akafanya kwamba ile darasa yote akaifanya kwenye kitabu, baadaye kaitwa labda sharhi ya kitabu fulani, yani mtunzi wake ni Sheikh fulani. Umefahamu? Kumbe hajakiandika yeye kwa mkono wake kama yeye, kama vile ahkamu fiqh sunna ambayo inanasibishwa na Sheikh Ibn Uthaymeen. Hajiandika yeye kwa mkono wake kama yeye. Na ukiangalia ya mule na ukiangalia katika sharhi mumte utakuta kwamba hayo yanafanana. Bali ile katika ahkamu fiqh sunna yamekusanywa tu na Sheikh mashallah, yani katika ile muasasa yake amepata bahati sana kwamba wale wanafunzi wake alikuwa ameacha mkusanyia darasa zake zote akaziandika katika kitabu. Hata ukisoma katika sharhi Nuzha, sharhi ya Nuzha ambaye yeye ameisherehesha tena, yani amekuwa maana kwa kusomesha Ibn Uthaymeen rahimahullahu taala, ukiangalia kuna kitabu hasa cha sharhi Nuzha. Ile Nuzha yenyewe sharhi ya Nukhbatul Fikr yeye ameisomesha yote ile, sasa ikafanywa mfumo wa kitabu. Kwa hiyo utakuta kwamba ni kitabu, lakini kwamba si kwamba alikaa akakiandika kile kitabu, bali imekusanywa zile kaseti zote alikuwa amesomesha darasa zote, baadaye zikaekwa katika kitabu. Sasa na hichi nacho kimetolewa katika kitabu Itqan fi Ulum al-Quran cha al-Imam Suyuti, zile sharti ambazo zinamhusu mufassir baadaye akazika katika risala hii. Alhamdulillah, akazika katika risala hii ndo akasema kwamba shurutul mufassir wa adabuhu, na mtunzi wake ni al-Imam Suyuti. Ni kweli mtunzi ni yeye, sababu ameziandika katika kitabu chake cha Itqan fi Ulum al-Quran, lakini si kwa maana labda kitabu hichi ambacho tulikuwa tunacho sisi ndio kikawa kimeandikwa, yani amekiandika yeye. Naam. Kwa hiyo kwa kwanza sisi moja kwa moja tutaanza kurasa nambari 15 kisha tarudi mwanzo wa kitabu. Tutaanza kurasa nambari 15 kisha baadaye tarudi mwanzo wa kitabu, sababu mwanzo wa kitabu kuna taalikati, maelezo ambayo ameandika yeye. Kuna maelezo ambayo ameandika yeye huyu Abu Abdurrahman Fawaz Ahmad ameandika yeye. Kwa hiyo mukaddima wake na vitu kama hivyo, kibaadaye sasa baada ya kutoa mukaddima wake akaja kuleta tarjuma ya mujiza, tarjuma ambayo ilikuwa fupi sana, lil imam Suyuti, cha imam Suyuti. Huwa al-Hafidh, yeye huyo ni Hafidh, Jalaluddin, lakabu yake ni Jalaluddin Abu al-Fadli, kunia yake ni Abu Fadli. Abdul Rahman Suyuti al-Shafi'i ni Abdul Rahman Asyuti Ash-Shafi'i, baye madhhabu yake ni ya Kishafi. Kanat wiladatuhu, ilikuwa kuzaliwa kwake, Lailatul Ahadi, usiku wa Jumapili, usiku wa Jumapili ilikuwa kuzaliwa kwake. Mustahallun Rajab, ilikuwa ni mwanzoni mwa Rajab. Mustahallun manake bidayatul amri, mustahallun manake ni bidayatul amri, yani mwanzo wa jambo lolote linaloitwa mustahallun. Sana tuntiso wa 400 wa 800, asema tiso wa 40 wa 800, kwa hiyo ni 449 hijiria kihijiria. Nasha Suyuti yatiman, amekulia huyo al-imamu Suyuti hali ya kuwa ni yatima. Fakadi tuufia waliduhu, amefishwa mzazi wake, walahu minal umri 5 sanawati wa 7 ashhur, na yeye akiwa na miaka 5 na miezi 7. Wasnidati wasayatuhu, na umeegemezwa ule wasaa yake, ila jamaatin, katika jamaa minhum, miongoni mwa hao al-Kamal ibn al-Hammam, ambao atakomlea atakomsimamia, ukaegemezwa wasaa yake kwa hao. Waqad hayya Allahu lahu, na Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa kumwandalia yeye, min asbabin najah, katika zile sababu za kuokoka zile, yani sababu za kufaulu, fi hayati, katika uhai wake, ma jaalau, yale ambayo aliyojalia, ayatan, kuwa ni aya, fil ilmi, katika elimu, manake kwa maana ye Allah amemfanya huyo kuwa ni aya, alama, dalili katika elimu, wanabighatan, na akamfanya kwamba ni uhudari, nabighatu, manake ni kitu ambacho kilichokuwa kizuri. Na ikiwa ni mtu atakuwa ni hodari, ikiwa nabighun manake atakuwa ni hodari, manake ana uelewa fulani. Kwa hiyo akakifanya kwamba ni katika kitu ambacho kichukua bora, minna wabithi, katika yale mambo yake ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayafanya kwa ni bora. Akhadha Suyuti, amechukua al-imamu Suyuti ilmu, ilimu, an 600 sheikh, kutoka kwa mashekhe 600. Wakana min abrazihim, na akawa yule ambao alikuwa wajuu wao katika wale ambao alikuwa wamechukua elimu, Taqiyullah Ash-Shamni, Taqiyullah Ash-Shamni wa Muhyiddin Al-Kafiji wa Sharafuddin Al-Munawi, na Sharafuddin Al-Munawi. Watu wengi wanaisoma hiyo Al-Munawi, wanaita Al-Manawi, lakini nasoma kwa kutoa dhamma mim Al-Munawi, inatiwa dhamma mim kwa kusoma Al-Munawi. Wa ghairihim, na wengineo. Wali ya Suyuti wa dhaifin arida, ametawalia al-imamu Suyuti na nyadhifa nyingi sana. Ujiza bitadirisi al-lughati al-arabia fi mustahalli sanati, ameruhusiwa yeye kusomesha katika hiyo sehemu, katika hizo nyadhifa ambazo alizokuwa iko nazo, akapewa ijaza ya kusomesha na kuruhusiwa kusomesha lugha ya Kiarabu katika mustahalli. Mustahalli maanake mwanzoni mwa mwaka wa 866. Thumma taarada lilfutub, kisha akajichomoza katika alfutub. Alfutub manake tashauru wa tabahufu, ni kitengo ambacho cha kushauriana na kufanya pekuzi tofauti tofauti. Thumma ujiza bitadri walifta, kisha akajuzishwa yeye, kwa maana akapewa idhini sasa katika mambo ya kielimu na mambo ya kutoa fatwa sana, mwaka 876. Wadarasa, na akasomesha, wa amla alhadith, na akasoma hadithi katika hali ya imla, bijami' ibn Tulun, sana mwaka 1367. Wa ghairu dhalika min alwadhaif, na nyadhifa nyinginezo sio kwa hizo, katika nyadhifa nyingi sana ambazo al-imamu Suyuti alizitawalia hizo. Wa taraka lana as-Suyuti al-adid min al-muallafat an-nafi'a, na al-imamu Suyuti ametuachia sisi vingi sana katika vitabu vyake, au tungo nyingi katika vitabu vyake, ambazo tungo hizo na afya zenye kuleta manufaa al-mufida, tena zenye kufidisha, fi jamii ulumi al-islamia, katika elimu zote za Kiislamu. Wakadi awsala al-ulama muallafatuhu ila nahwi 500 musannaf, na wamezunganisha maulama zile tungo zake katika hali ya kuzisabu, wamezisabu zikafikia kiangu kama kiwango cha yani tungo 500 hivi, zikafikia tungo kama 500 wake vitabu vyake zikafikia kama 500. Min hadhi almusannafat, katika vitabu vyake hivi. Min hadhi almusannafat, kuna koma kabla min, yani kuna kitu kikubwa, kwa hiyo itakuwa ni ibara nyingine haiungani na nyuma. Min hadhi almusannafat, miongoni mwa tungo hizi, aljami'ul kabir wa saghir. Aljami'ul saghir alkabir wa saghir ni kitabu chake kikubwa hicho al-Imam Suyuti, alisha durrul manthur, alisha tadribir rawi, ambacho mwanafunzi tadribir rawi ni muhimu sana kukisoma kitabu hicho. Washarhu alfiyati lahu, na sharhi alfiyati walubabu nuqul na lubabu nuqul wa ghayruha, na vinginevyo alkathir, katika vitabu ambavyo vilikuwa vingi sana ambavyo al-Imam Suyuti ameviandika yeye na amevitaja ambavyo vilikuwa ni maarufu hapo, lakini vitabu vyake ni vingi sana. Na hivyo katika vile ambavyo wanovijua maulama, hivyo ni katika vile ambavyo maulama wanofanini wanovijua, lakini kuna vitabu ambavyo maulama hawavijui kabisa, simefahamu. Na hii ndio hali ambayo ilikuwepo, kuna vitabu ambavyo vinakuwa vinajulikana na kuna vitabu vile vile vinakuwa havijulikani. Mtu awezekana kaandika kitabu, lakini kitabu hicho kikawa kwa pengine hata kuchapishwa kilichapishwa vikawa vijachapishwa, na mtu akafikia kufa akafa, vile vitabu vyake vikawa vijachapishwa, kwa hiyo vikabakia kwamba ni makhtutati, vikawa vipo katika nyumba yake na watu hawajui vitabu hivyo. Wengine wakavijua baadhi yake, lakini wengine wakawa wasivijue. Kwa hiyo vitabu vinakuwa ni vingi sana na kwa ameviandika. Naam, tuufi ya rahimahullahu ta'ala, amefishwa huyo rahimahullahu ta'ala fi sahar lailatul juma, katika usiku wa lailatul juma, yani yani muda wa kuladaku karibu na alfajiri. Min shahri jumada al-ula, katika mwezi wa jumada al-ula sana mwaka 1919. Fi manzili, katika manzila yake, yani katika nyumba yake, bi rawdati al-miqyas, katika sehemu inaitwa al-miqyas. Kwa hiyo ukichukua mwaka 800, ukichukua mwaka 849, ukitoa mwaka 1911, utapata mingapi miaka yake? Bila shaka utapata miaka yake hapo, eh? Unapata miaka mingapi? 70. Uhakika. Yaani ukichukua mwaka 100 na mwaka 800, miaka 840 na ngapi? Na 9. Ukitoa mwaka 919, utapata miaka 62. Kwa hiyo akifa hali ya kuwa na miaka 62. Na hii ni muujiza, yani hii ni tarjama au tarjuma ambayo ilikuwa ni muujiza ambayo ni fupi sana, lakini kwamba tarjama yake kitaka urudi katika vitabu ambavyo vilikuwa ni mutawala, kushuka kutolewa tarjama yake. Lakini yeye vile vile alikuwa ameathirika vile vile na yani tasawuf, ameathirika na tasawuf, na tasawuf kwa sababu ile athiri katika sehemu nyingi, ndio yeye akawa ameathirika na hizo tasawuf. Hata katika hawa aliathirika na hayo pia al-Imam Dhahabi, kama kwa kiki kuna baadhi ya vitu vya kitasawuf kwa sababu ya zile bia ambazo walizokuwa wameishi zimewaathiri. Mtu akiwa kwamba anaishi katika bia ambayo ina tasawuf tangu utotoni, na hakuna hata mmoja katika hao labda alikuwa hafahamu mambo hayo, basi wanakuwa mtu anaathirika japo kidogo. Simefahamu, anaathirika japo kidogo. Naam, tuombe mwanzo wa kitabu. Tasawufu fahamu ndo nini? Tasawufu manake mambo hayo ya kiroho, yani mambo ya kiroho, yani kama hayo ambayo walikuwa nayo masufi na mfano watu kama hawa. Simefahamu, yani kuna usufi fulani ambao walikuwa umeingia, ndo hiyo manake mambo ya kitasawufu. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Muqaddima utangulishi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, ittaqullaha, muogopeni Allah haqqa tuqatihi, upeo wa kumuogopa. Wala tamutunna, wala msife nyinyi, illa wa antum muslimun, isipokuwa mufe ilhali kwamba nyinyi ni Waislamu. Suratu Al-Imran aya nambari 102. Ya ayuha nnasu, enyi watu, ittaqu rabbakum, muogopeni mula wenu, alladhi khalaqakum, ambaye amekumbeni nyinyi min nafsin wahida, kutokana nafsi moja, wa khalaqa minha, na kaumba kutokana nafsi hiyo, zaujaha mke wake, wa batha minhuma, na akaeneza, yani kutokana na wili hao, hawa, yani Nabi Adam na hawa, rijalan kathira, wanaume wengi, wanisaa na wanawake wengi. Wattaqullaha, na mwogopeni Allah, alladhi tasaaluna bihi, ambaye yeye mwaulizana na muombana kwa jina lake yeye. Wal arhama, na ziogopeni koo, kwa maana msiji mkazivunja koo. Inna Allaha kana alaykum raqiba, hakika Allah amekuwa juu yenu ni mchungaji mwenye kuchunga matendo yenu. Suratul Nisa aya nambari 1. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن يبام لامين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وغبيني الله نا مسيمي قولي أنبايو لكو سديد قولي مثبوتي قولي لكو نزوري يصلح لكم أعمالكم أتاكو تنجزيني متندينو ويغفر لكم ذنوبكم نا تفسمهيني ذنبزينو ومن يطع الله نا يوتم يكمتي الله ورسوله نا كمتيم تمواكي فقد فاز فوزا عظيما basi mtu huyo amefuzu kufuzu kulikokuwa kubwa kabisa. Suratu al-Ahzab aya nambari 71. Ama baada hayo, fa inna aslaqal hadithi kalamullah, kwa hakika mazungumzo ambayo yalikuwa bora ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na bora muongozo ni muongozo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa sharral umuri muhdathatuha, na ubaya wa mambo ni yale ambayo yalikuwa yamezuliwa. Wa kulla muhdathatin bid'ah, na kila jambo ambalo lilikuwa limezuliwa ni bid'ah. Wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'ah ni upotofu. Wa kulla dalalatin finnar, na kila upotofu mahala pake ni motoni. Amma ba'd, fa inna kitaballahi, kwa hakika kitabu cha Allah baharun amiq, ni bahari ambayo yenye kina kirefu, ni bahari ambayo ilikuwa imekwenda na chini. Wa fahmuhu daqiqun, na fahamu yake ni fahamu ambayo ilikuwa imekwenda ndani vile vile. La yasilu ila fahmi illa man tabahhara fil ulum, hafiki katika fahamu hiyo isipokuwa yule ambaye alotabahari katika elimu, yani katika elimu zote za dini akawa ametabahara ndani yake. Wa amala Allah, na akamtendea Allah subhanahu wa ta'ala bitakwahu, wa kumwogopa yeye na kumcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Fi sirri wala alania, katika hali ya siri na katika hali ambayo ya dhahiri, akawa yeye anafanya kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ajallahu inda almawaqif ash-shubuhat, na huyu akamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala katika zile sehemu au katika visimamo vya shubuhat, wal lataif, na katika mambo ambayo ya siri ya ndani sana, wal haqaiqi, na katika zile haki. La yafahamuha illa man alqa as-sam'a wa huwa shahid, kwa hiyo hawezi kuyafahamu hayo isipokuwa yule ambaye alqa as-sam'a, alotupa usikivu, sio kuutupa ukapotea, yani kwa maana alotega nini, usikivu katika kusikiliza. Wa huwa shahid, na yeye yupo pale katika kusikiliza huko. Maelezo hayo yapo katika al-Burhan juzuu ya pili ukurasa 154. Wa laqad munni al-islam mundhu zamani mbaid biinasi, na Uislamu linemeshwa tangu muda ambao wa zamani sana. Biinasi kwa watu, maanake kwamba Uislamu ulipewa watu wengi sana. Watu hao ya kiiduna lahu, wanaufanyia vitimbi Uislamu huo, wanaufanyia vitimbi Uislamu huo. Na mtu akiwa kwamba kuna watu labda namfanyia vitimbi, afahamu kwamba hiyo ni daraja ambayo wewe unataka upandishwe daraja ya hali ya juu kabisa. Kila anachokifanya Allah inakuwa ni khairi, jimefahamu? Kila anachokifanya Allah kinakuwa ni khairi, japokuwa kwamba mtu yanaona mbona watu wamemwandama sana, lakini kwamba inakuwa ni khairi, hujui kwamba miwara idhalika madha, yani katika nyuma jambo hilo kuna kitu gani. Kumbe kuna shay'un, jambo ambalo lilikuwa la khairi sana la kujia wewe bila wewe mwenyewe kujua. Wayaamaluna, na akawa wanafanya matendo ala hadmi, juu ya kugomoa kwake Uislamu. Bikulli ma yastati'una, kwa kila yale ambayo wao wanaofanini wanayoweza kuyafanya. Min wasailin kaid, katika njia zile za kufanya vitimbi. Wa turuqil hadami, na njia ambazo zinotumika katika kubomoa Uislamu. Maelezo hayo yapo katika Ittijahati Almunharifa sahifa 101. Fa innal harba ala alislam qadimatun jidda, wa ika jambo la kupiga vita Uislamu ni jambo ambalo la zamani sana, jambo hilo lipo muda mrefu sana. Wa hadhihi alhurub, na vita hivi muwajahatun dhidi al-Qur'an wa sunna, vinaelekezwa dhidi ya Qur'an na sunna, wa ulamaa al-umma, na vinaelekezwa dhidi ya maulama wa umma huu, wa hamalati da'wati fiha, na wale ambao walibeba dawa wakaifikisha kwa wengineo, basi vita hivi ndio vinaelekezwa kwa hao. Yani ima vinaelekezwa katika Qur'ani na katika sunna, au wale maulama ambao walikuwa wameshikamana na Qur'ani na sunna, na wale madai maduati ambao wao walioshikamana vitu hivyo, basi vita hivyo vinaelekezwa kwa wao. Anasema wala qad ittakhadhat hadhihi al-hurb ashkala, na vimefanyika vita hivi au vimefanya vita hivi ashkalan mutaaddida, yani vimefanya maumbile mengi sana, wasuran mukhtalifa, na sura nyingi sana. Izikana mtu akasema mbona sasa hivi vita havipo na tayari kwamba watu wamekisha kutulia, kama walipigana ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walipigana kupigana na wale ambao walikuwa wamepita. Ni kweli kwamba masahaba wamepigana na makafiri kupambana kutetea Uislamu, lakini haina maana kwamba labda vita vitakuwa vimesha hapo. Vinaweza vikatokezea vita hivyo, vinaweza visitokezee vita hivyo, vikawa vipo vita vya aina nyingine. Ndiyo katika kipindi cha Umar ibn Abdul Aziz vita vikawa havipo kabisa, vita vikawa havipo kabisa. Umar ibn Abdul Aziz akawaambia wale ambao walikuwa anawaongoza katika jambo la kuambia kwamba waheshimu maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, alisema maneno ambayo alikuwa nafisi mazuri mno maneno, akaambia ulaika qaum, hao ni watu, taharallahu, Allah amesafisha aidiana min dimaihim, Allah amesafisha mikono yetu, amesafisha mikono yetu kwa sababu ya damu zao. Ulaika qaumun tahhara Allahu aydiyana min dima'ihim, Allah amesafisha mikono yetu kwa sababu ya damu zao, wao ni mwaga damu kwa sababu yetu sisi. Maana sasa hivi sisi hatupigani vita tena, lakini wao ndio walofanya kazi kwa mwaga damu zao kwa ajili ya mikono yetu, ili mikono yetu sisi iwe safi. Wamesafisha mikono yetu, haina damu. Kwa hiyo sisi ni kusomesha tu dini na kushikamana na mafundisho ya Uislamu. Kwa hiyo akawaambia wale ambao walikuwa wanaongoza, falnutahhir alsinatana min a'radihim, basi na sisi tusafishe ndimi zetu kutokana na heshima zao, tusiwaseme vibaya. Nimefahamu. Wa qul khayra qawlin fi sahabati kullihim wa la takun ta'anan ta'ibu wa tajrahu faqad nataqa alwahyu almubin bifadlihim wa fil fathi ayun lisahabati tamda. Naam. Kwa hiyo vita viko katika namna nyingi sana na katika maumbile tofauti tofauti na sura tofauti tofauti. Walaqad nabatat nabitatan shadhatan fi asrina, na kwa hakika vimekuwa vita hivyo ukuaji ambao ulikuwa tofauti, fi asrina, katika zama zetu hizi. Wa hiya fil haqiqa, nayo kwa hakika halqatun ni halqa, yani ni kiduara au ni kitu ambacho kilichokuwa kimezongana, fi hadhi silsila, katika mnyororo huu alqadima ambao ulikuwa watangu. Simefahamu. Yani hivi vita vipo katika mfumo wa duara ambao upo katika mnyororo huu ambao unatoka huko tangu zamani, hao maadui ambao walikuwa wapiga vita Uislamu bado unaendelea mnyororo huo. Alati ambao da'bat ala muharabat, bado unatweta katika kupiga vita al-Qur'an, kupiga vita Qur'an. Tad'u an-nasa, unawaita watu ila adami al-i'timad, unawaita watu katika jambo la kukosa kutegemea fi tafsiri al-Qur'an, kutegemea tafsiri ya Qur'an, ala aqwali sahaba, juu ya kauli za masahaba, wa tabi'ina, na wale matabiina, wa salafi al-umma, na wale salafi al-umma, wanawaita watu katika kufahamu Qur'an kinyume na mfumo huo, hawaiti katika kufahamu juu ya kauli za masalafi wala matabiina wala salafi al-umma wengineo wote, bali wao wanasema kwamba sisi bana sasa hivi kuna mambo mengi yanatokezea, Qur'ani lazima tuitafsiri kwa hali ambazo zilitokezea, yani hali zilizokuwepo alwaqi, hali halisi zilizokuwepo. Sio kwamba wewe wachukua tu yale ambao waliosema maswahaba, waliosema matabiina, wao washapita bana, au wanasema hum rijalun wa nahnu rijal, wao ni watu na sisi ni watu, wao ni wanaume na sisi ni wanaume. Kwa hiyo kama wao walitafsiri na sisi tuna uwezo wa kutafsiri vile vile. Simefahamu. Hizi ni kauli za watu ambao walikuwa munharifun, wanasema maneno haya. Wataduuhum, na wanawaita wao ila nabdhi, katika kutupa kutubi tafasiri, kuvitupilia mbalini vile vitabu vya tafsiri, bidawa, kwa madai wanodai anna hadhi tafasiri kwamba tafsiri hizi la tughni hazitoshelezeshi wala tusminu min jo wala hazinenepeshi zikamondosha mtu na njaa alikuwa nayo, wanasema maneno haya wa bihujjati, na kwa hoja anna almanqul, kwamba yale yenye kunakiliwa na kupokelewa an salafil umma, kutoka kwa wale salafil umma, ghairu daqiq, wanasema si kwamba walioingia ndani, wa ghairi ilmi, wala si mambo ya kielimu, wa annahum, na kwamba hao ambao walipita kwa nyuma, la yaduruna alwaqi, hawajui hali halisi. Tumefahamu hali halisi. Sasa Qur'an utafsiri kwamba bilwaqi, kwa hali halisi iliyokuepo, wakasema hivyo. Na mara nyingi watu wenye itikadi hizi ni ikhwani almuslimin, hao walojiita brotherhood ya maikhwani hao, ambao itikadi yao ni potofu sana, ni watu ambao walikuwa wamepinda vile vile. Kwa hiyo huwaita wao katika hali hiyo, wama ila dhalika, na mengineyo katika mambo hayo ambao wao wanasema, min hujaji shaitania, katika zile hoja za kishaitani, wa hujaji nisai wa sibian, na hoja za wanawake na watoto wadogo. Manake hizo ni hoja za wanawake na watoto wadogo. La taltabisu illa ala atba'i shayatin, hawageuki wala kuvaa jambo hilo na kuvaa, yani wao kuvaa jambo hilo, illa ala atba'i shayatin, isipokuwa wale wafuasi wa mashaitani ndio wao watakuwa wamechanganyika na jambo hilo, na wao watakuwa ndio wamo katika jambo hilo. Wa min haula, na miongoni mwa hao, man talaqa min al-ilm, wako ambao walipokea elimu, hadban yasira, sehemu ndogo tu elimu, la yarqa, akawa mtu hapandi bihi kwa sehemu hiyo, ila mustawa al-ulama, manake akawa hajafikia katika mustawa maulama, fatakallama fi tafsiri al-Qur'an, kwa hiyo yeye akazungumza tafsiri ya Qur'an, min ghairi an takuna lahu, pasi ya kuwa kwa wao dirayatan, ufahamu wa kufahamu tamma uliokuwa umekamilika, bi usuli tafsir, kufahamu ile misingi ya tafsir. Sasa mtu akisoma anataka afahamu misingi ya tafsiri ya Qur'an, mtu yeye amesoma lugha, labda amekaa Misri miaka 15, umefahamu, amekaa Misri miaka 15, akija hapa tayari anaitwa yeye ni alim, na hususan katika miji yetu hii, kwa sababu hajajishughulisha na elimu wala haija takhasusi na mambo ya kielimu. Kwa hiyo mtu akitoka nje tu akirudi kwamba yeye kashaonekana kwamba ni alim mkubwa kabisa. Yaani wewe ukishapanda ndege tu, ukipanda ndege kisha baadaye ukirudi tayari wewe ushakuwa ni alim mkubwa. Hili ni jambo ambalo la mtihani sana, la wasibu watu wengi sana. Nazidi wa Zanzibari, yaani umesibwa sana na jambo hili. Mtu atahara kisha kutoka akirudi, basi yeye anajisabu kwamba ana alim. Yaani ana elimu. Anatoa fatwa tofauti tofauti ya masala tofauti tofauti, pasi na kusoma, pasi na kufuatilia. Inawezekana kwamba mtu akasoma kweli, lakini sasa bia iliyokuwa hapa ikamkhada, na ile nia yake ilikuwa si nzuri ya kusoma, sababu yeye alisoma ili baadaye ajifanye nini, ajiajiriwe ima ofisi ya mufti, au ajiajiriwe katika sehemu nyinginezo, katika wakfu na mfano wa sehemu kama hizo. Basi yeye akisharudi, akishakuajiriwa tayari, khalas, lengo lake kashalipata, wala hana saa habari na dini, labda kama dini yeye atakuwa ni ujanja ujanja tu. Ameitwa sehemu akatoa hutuba, ameitwa sehemu labda akatoa muhadhara, ameitwa sehemu, yani ndio vitu kama hivyo. Na hapo kwamba hakuna elimu yoyote labda itakofidisha, wala hakuna chochote ambacho labda atakachukua anawasaidia ndugu zake. Kumbe elimu ya dini mtu anatakana kila kati ajitume. Awe yeye ni mtu wa kufanya bahthi kila kati, awe ni mtu ambaye anaangalia kitu gani cha kusomesha, kitu gani ambacho si cha kusomesha, kitu gani ambacho ndugu zangu wanahitajia, na mfano wa maelezo kama haya. Lakini wengi ambao walikuwa wameenda kusoma hawakuwa na malengo ya elimu ya dini, wala hakuwa na malengo ya dini. Ndio maana utakuta wamejazana chuo cha Kiislamu, wamejazana chukwani, wamejazana wapi, wote hao wana sifa tu za vyeti. Huyu ana doktora ya nini, huyu sio ana doktora ya nini, huyu ana doktora ya nini, kwa sababu malengo sio dini. Naam. Anasema wa kawaidi lughati al-arabia, na misingi ya lugha ya Kiarabu, wa usuliha, na ile misingi yake, maana yake kawaid, misingi, na ile misingi ya ndani. Wa ghtaru bima ladai, wakadanganyika na yale ambayo yalikuwa mbele yao, wakadanganyika nayo. Fahasibu annahum balaghu, wakajihesabu kwamba wao wamefikia, mablagha rasikhina fil ilm, katika ile kile cheo au katika ule mfiko wa wale ambao walikuwa mizama katika elimu. Wanasu, na wakasahau kabisa, innahum, kwamba wao, kalla fi ilmi lugha nasibuhum, kwamba imekuwa ni ndogo katika elimu ya lugha, kile kiwango chao ni kidogo sana. Wakhaffa fi ilmi sharia waznuhum, na ule wazani wao ukawa ni khafifu katika elimu ya sheria. Faraha yanzuru fi kitabi llahi, basi pakawa wanaangalia katika kitabu cha Allah. Nadharatan hurra, mtazamo wa joto, na mtazamo huo maana yake ni mtazamo ambao ulikuwa dhaifu. La tatakayadu, mtazamo ambao ulikuwa haujafungamana bi ayi aslin min usuli tafsir, haujafungamana na msingi wowote ule katika misingi ya tafsir, kama vile ambavyo alipofanya Al-Ghazali. Al-Ghazali ameandika fiqh usira, kitabu cha fiqh usura na mfano wa vitabu kama hivyo. Ameandika baadaye akaelezea mambo mengi yake kwa hadithi yake kwa nini, mwisho akajisifu akasema kitabu changu hichi maulama wao wenyewe watakiendea kitabu hicho na watakuwa hatosheki nacho kitabu hicho. Ndani yake hajatumia hata msingi mmoja wa ahlul hadithi, hata msingi mmoja, na yeye mwenyewe anasema kwamba mimi nimetumia yani misingi ya wale ambao magogo wa hadithi, kumbe hamna hata msingi mmoja. Maneno yake matupu, rai zake tupu. Kuna pahala anadhoofisha hadithi hali ya kuwa hadithi ni sahihi, kuna pahala anasahisha hadithi hali ya kuwa hadithi ni dhaifu. Sasa kuonyesha kwamba ametumia misingi ambayo ilikuwa sio. Sasa mtu akitumia misingi ilikuwa sio atapotea tu. Thumma akhadha, kisha akawa mtu yahdhi, anazungumza yahdhi bi afkari fasida. Yahdhi, andikeni yahdhi, inatokana na tamko hadha, bimaana takallama amezungumza, bikalamin, kwa maneno, takallama bikalamin, maana ya hadhi, yahdhi inatokana na hadha, takallama amezungumza, bikalamin, kwa maneno, ghairu maqul, si yenye kufahamika. Takallama bikalamin, amezungumza kwa maneno, ghairu maqul, si yenye kufahamika. Tayari hapo. Limaradhin, kwa sababu ya maradhi alikuwa nayo, au ghairihi, au kwa jambo jingine lolote lile. Hiyo ndio maana ya yahdhi. Naam, anasema thumma akhadha, kisha akawa yahdhi, anazungumza yeye bi afkarin fasida, kwa fikra ambazo zilikuwa potofu, fikra ambazo zilikuwa mbovu zimeharibika. Tatanafa, zinagongana fikra hizo na kupingana, ma qararahu ulama ulugha, pamoja na yale ambayo waliwathibitisha wale maulama wa lugha, wa aimmatud din, na wale maimamu wa dini, wakawa kwamba mambo hayo wao yale wanayapinga na yanakwenda kinyume na yale ambayo maulama walikuwa wameyazungumza. Wali awwali nadhara, na kwa mtazamo wa mwanzo kabisa, yatadhihu, panabainika, liman yattaliu alaiha, kwa yule ambaye mwenye kuangalia juu yake, annaha la taqumu ala hujja, kwamba maneno hayo ambayo mtu anasema hapasimami juu ya hoja yoyote ile, wala tartakiz ala dalil, wala hapapati nguvu juu ya dalili yoyote ile, kwa sababu ni maneno ambayo yalikuwa yako kinyume na haki. Yaangalie hayo katika itijahati almunharifa, sahifa 101 mpaka 102. Wala ajab, na mastaajabu, anna ba'dha suwarul harb, kwamba baadhi ya sura za vita ala alquran ambazo zilizokuwa zina yani watu wanazitumia katika kuipiga vita Qur'an, sadarat, zinapatikana, mimman, kutoka kwa wale ambao yataahaluna lidda'wati nnas, wao walokuwa wamejiingiza katika jambo la kuwalingania watu ila alhaqi, yani katika sura ya haki, yani wao wakawa wanalingania watu kuwaita katika haki. Wa idha bihim, tahamaki wao, biwa'in, kwa kufahamu kabisa, au bighairi wa'in, au bila kufahamu, wa bifahamin, na kufahamu, au ghairi, au bighairi fahamin, au pasi na kufahamu, wa'i manake kwa kufahamu au kwa kuzingatia au bila kuzingatia. Tumefahamu hapo? Yani wao wakawa yaduuna nnas, tahamaki wao wakawa wanalingania watu, ila tajhili ulama, katika jambo la kuwafanya wale maulama kuingiza ujingani wale maulama, wakasema hawa si maulama, hawa si wanazuoni, bali hawa ni wanachuoni. Tumefahamu? Wakasema maneno kama hayo. Wa taqlili min makanatihim, na kudogesha katika zile nafasi zao, wanabdhi kutubihim, na kuvitupilia mbalini vitabu vyao, wal iktifai bima tafahamuhu aquluhum alfasida, na kufupilizika na kutosheka watu hao kushikamana na yale ambayo yalikuwa yamefahamika kwa akili zao, yani akili zao zimefahamu hivyo, ambazo akili zilikuwa mbovu sana. Wama yablughuhum jahluhum alladhi faqa haddil wasfi, na yale ambayo yalokuwa yamewafikisha, yani ujinga wao umewafikisha katika pahala hapo, alladhi sehemu ambayo faqa, yani ukawa uko juu haddi alwasfi, yani juu ya yani ule mpaka wa ile sifa ambayo alikuwa amesifiwa. Maanake wao sasa ndo wakawa wako tupu, yani akili zao ziko za kijinga, lakini wao wakazika juu akili zao hizo na kaziona kwamba ndo akili zilizokuwa timamu na kwamba ziko vizuri zaidi. Bal al-a'jab, bali jambo lenye kustajabiwa sana min hadha, kuliko hili, annahum, ya kwamba wao yaturukuna kalama kibari al-a'imma, kwamba wao wanayaacha maneno ya wakubwa katika wale maulama, fi tafsiri, katika tafsiri, wayubajiluna, na wao wanatukuza, wayuadhimuna, na kuwafanya kwa ni makubwa kabisa, yubajiluna, yuadhimuna, yote ina maana moja, tafsirahum, wanazitukuza tafsiri zao, zaamuhum, kwa kujigamba kwamba wao ni katika hawa watu wao. Walisanu halihim yaqul, na lisani ya hali yao inasema hivi, ana alladhi istahaqqa at-taqdir, mimi nastahiki kukadiria kwamba hapa pana kusudia kitu fulani. Ile lisani al-hal ambayo wako nayo, sababu wao wameacha kauli za maulama, wameacha kauli za a'immatul huda, wakafuata yale mawazo yao na fikra zao. Kwa hiyo lisani al-hal inawaambia kwamba inasema kwamba hawa, yeye mtu sema kwamba mimi ninastahiki kukadiria jambo hili, wa ana na mimi nastahiki hivi na mimi nastahiki hivi. Wa hadhi halati mardhiya, na hii ni hali ambayo ilikuwa ya ugonjwa sana, yajibu ilajuha, ni wajibu kwamba kutibiwa kwake hiyo, wa mudawatuha, na kutibiwa kwake vile vile, innahu da'ul udhma, sababu hilo ni gonjwa ambalo lilikuwa kubwa sana. Wa hubbu dhati, na hiyo ni kupenda dhati, maanake mtu yeye mwenyewe akanajitukuza. Wal ghurur, na kudanganyika. Watiba'ul hawa, na huko ndo mtu kufuata matamanio. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah, na nani ambaye aliyokuwa ni mpotofu zaidi kuliko yule ambaye alifuata matamanio yake pasi na kufuata uongofu unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye akaangalia akili yake, akaangalia mawazo yake, akaangalia fikra zake, akasema mimi kwa fikra zangu nahisi tufanye hivi, nadhani tufanye hivi, naona tufanye hivi. Na hawa ni watu ambao walikuwa wameingia katika mambo ya kisekula zaidi, kwa sababu watu ambao walikuwa kisekula zaidi wakija kwenye dini, na hawa ndo wale maikhwani wale, hawana adabu kabisa katika mambo ya dini ya Uislamu. Maikhwani hawana adabu kabisa katika mambo ya dini ya Uislamu, yani wanachukulia Qur'ani kama ni gazeti. Wa utaona kwamba anakaa study circle. Study circle hiyo anakuja mtu anatoa aya za Qur'ani kisha kwamba watu wachangie. Yaani watu wote ni majuhali, hawajasoma hata siku moja Qur'ani, kisha mtu achangie katika aya za maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo unasemaje? Mimi naona hapo kutokana na maneno ya Allah hivyo alivyo, naona kwamba siku ya pili pazidishwe mchuzi zaidi yani. Kwa sababu anakuwa anakula mikate na mchuzi na maharagwe na vitu kama hivyo. Wale ambao walikuwa wamehudhuria wanakesha, wanaenda kukesha, na haya imeathiri zaidi katika mashule na mavyuo. Wanakesha sehemu kwamba wao wanafanya ibada na kufanya ibada, kisha baadaye pana tarisho chakula hapo na vitu kama hivyo. Sala wa roho wangu wapatikana sana. Sijifahamu. Watu ambao walikuwa roho wanapatikana sana. Wao ndio wanasema mimi mchango wangu, mimi sina mchango katika haya maneno ya Allah, lakini mimi nasema mchuzi na maharagwe na nini visidishwe siku ya pili. Maanake ni kidogo. Sijimelewa hapo. Sasa ni watu ambao wako mbali sana na Uislamu. Na zile njia ambazo zinazopita si sahihi kabisa za Uislamu. Ni njia ambazo ziko mbali sana katika ule uhalisia, na njia hizo amezianzisha Hassan al-Banna na kundi lake. Ni njia ambazo ziko potofu sana. Wa hadha yatadhammanu istihana, na jambo hili linakusanya istihana bi kalamillah, kudhalilishwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa bi kitabihi, na vile vile kudhalilishwa yani kitabu chake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, min tarfin khafi, katika namna ambayo ilikuwa kujificha kabisa, maanake katika ule uone ambao ulikuwa umejificha. Kwa hivyo hivi utaona kama uone hivi, lakini katika hali ambayo ya kudhalilisha kitabu cha Allah. Vipi wewe uzungumze maneno ya Allah pasi na elimu? Vipi wewe uzungumze maneno ya Allah hali ya kuwa huna msingi wowote katika misingi ya tafsiri? Bila shaka kwamba wewe unadhalilisha maneno ya Allah. Walaalla, anasema na huenda, ahamu asbab, katika sababu ambayo ilikuwa muhimu zaidi na kubwa zaidi, inhirafihim, ni kule kupinda kwao, yani sababu ambayo ilikuwa kubwa sana ya kupinda kwao huko, huwa jahluhum, ni ujinga wao ambao walikuwa kunao, albalighu, ambao walikuwa wamefikia pakubwa sana, bikalami haulai al-a'imma, kuto kujua kwa maneno ya hawa maimamu. Wa man jahila shay'an aadahu, na mtu ambaye mwenye kuto kulijua jambo, aadahu, ulifanyia uadui. Huo ni msemo wa man jahila shay'an aadahu, na mtu ambaye alikuwa halijui jambo aadahu, ulifanyia wadui. Yoyote ambaye alikuwa halijui jambo, basi ulifanyia wadui jambo hilo. Fa innahum law fahimu kalamahu, anasema kwa sababu wao lau kwamba ingelikuwa imefahamu maneno yao, wa anna lahum dhaka, na wapi kufahamu kwamba wao jambo hilo. Waqad ghashiyat qulubuhum, tayari nyoyo zao zishafanya kutu, aghashiyat alhawa, yani kutu za matamanio na vifiniko ambavyo vya matamanio, wa dhalalati, na upotovu wa zaygh, na upotovu yote maneno na maana sawa. La adraku, basi lau kwamba wao wengelifahamu, wengelifuata yani wengefahamu, annahum, ya kwamba wao fi jahalin amiq, lau kwamba ingelikuwa imefahamu maneno yale salaf, kwa maana yake ibara ilikuwa iwe fa innahum law fahimu kalamahum la adraku, nimefahamu hayo maneno yalikuwa mstari hapo, kwa sababu mstari mwingine ni ziada ya maneno kubainisha zaidi tu, lakini kwamba ibara ilikuwa iwe hivyo, wangefahamu annahum, kwamba wao fi jahalin amiq, wako katika ujinga ambao ulikuwa umekwenda dipu kabisa. Walitamassaku bikalami wafahami haulai al-a'immati al-a'lam, na wangeshikamana na maneno na ufahamu wa hawa maimamu ambao walikuwa juzi na watambuzi. Walidhalika, na kwa ajili hiyo, hadhara Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ametahadharisha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, min alladhina, kutokana wale ambao, ya'ridhuna 'ani tafsiri sahabati wat tabi'in, wanapuza wao kupuza tafsiri ya masahaba na matabiina. Faqala, akasema kama yalivyokuja hayo katika mukaddimati fi usuli tafsir, ni kitabu ambacho tayari tumekimaliza. Baada ya kumaliza kitabu hicho, ndio tukaingia kitabu hicho, sahifa ya 83, bitahqiqi, na kwa tahqiqi yetu sisi, maanake inawezekana ikatofautiana, ukirudi kwa pengine sahifa ya 83 sikute, kwa sababu tahqiqi zile, baada ya kuingizwa tahqiqi, sahifa zikafanya nini, zikatofautiana, umefahamu? Lakini ukirudi utakuta maneno hayo, na maneno hayo ni muhimu, talibul ilmi walladhi yuridu an yakuna mufassiran an yahfadhaha, kwamba ayahifadhi maneno hayo. Yule ambaye anataka kuwa yeye ni mufassir, basi ayahifadhi maneno hayo, maneno ambayo anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, yanasema man adala, yoyote atakayekwenda kinyume an madhahibi sahaba, kutokana madhehebu ya masahaba, mwenendo wa masahaba, wa tabi'in, na matabiina, wa tafsirihim, na zile tafsiri zao ambazo walikuwa wametafsiri, wakenda nayo kinyume maneno hayo, ila ma yukhalifu dhalika, wakenda kinyume na yale ambayo ni kupingana na hayo, kana mukhtian fi dhalika, basi anakuwa mtu huyo ni mwenye kukosea katika jambo hilo, bali mubtadian, bali anahesabika kwamba yeye ni mzushi, mtu wa bid'a, akiwa yeye amekwenda kinyume na mwenendo na njia ambayo alipita masahaba, na njia hiyo akaipita matabiina, yeye akafuata yale ambayo alikwenda kinyume na hayo, anakuwa ni mwenye kukosea katika jambo lake hilo, bal mubtadi'an, bali anakuwa ni mzushi moja kwa moja. Waqala Suyuti fil itqan, na kasema al-Imam Suyuti katika kitabu al-Itqan, mubayyinan qimata kalami salaf, hali ya kubainisha ile thamani ya maneno ya wale wema ambao walikuwa wametangulia, akasema falillahi daru salafi, basi kwa Allah kuna rehema kwa wale masalafi. Maanake huu ni msemo unaokusudiwa kwamba Allah warehemu wale masalafi salih, ma kana awqafuhum ala almaani latifa, kwa kule kuwa kwamba kusimama kwao katika maana ambazo zilikuwa za ndani sana, allati ambazo yad abu almutaakhiruna fiha, ambao wanaishi wale ambao walikuja mwisho katika maana hizo, zamana mtawila, yani muda ambao ulikuwa mrefu sana, wayafnuna fiha aamarahum, na wakamaliza wao katika maana hizo za ndani sana ule umri wao, ni jamu ya umri hiyo, amar ni jamu ya umri. Thumma ghayatuhum, kisha upeo wao, ayahumu haula alhima, kwamba kutembea pembezoni mwa ile mipaka, wasije wakatumbukia katika mipaka. Haya ni maneno ambayo yalikuwa ya thamani sana ya salafi swali, kwa sababu wao wametua maana za ndani sana, akili ya kawaida haifiki katika maana hiyo. Kwa hiyo walokuja mwisho wakachukua maana hizo, na wakawa wao wanaishi katika maana hizo, na wakamaliza umri wao. Na ndio watu wa bid'a wanasema, nyinyi kaeni tu msikitini msomeshane, kala Allahu, kala Rasulu, sio kala sahaba, sio kala Albani, kala Mukbil, kala Ibn Thamin, sio kala nani, Ibn Bazi, na mfano wa maneno haya. Watu huko wanauana, watu huko makafiri wako kitu kimoja, na mfano wa maneno kama haya. Sijimelewa. Wakawa wanasema maneno kama haya. Sasa mtu jahil akisikia maneno kama hayo, anaona kwamba do kweli bana, haya maneno kweli. Tumefahamu? Akisikia maneno kama hayo, mtu jahili anaona kwamba haya ni maneno ya sawa, kumbe ni maneno ambayo yalikuwa kinyume na usawa. Ni maneno ambayo yalikuwa ya batil kabisa. Hayapo katika usawa kabisa maneno hayo. Na falihadha, na kwa ajili hii anasema, kana la budda, imekuwa kwamba pana budi mina tasaddi, kushughulikia lihaulai shirdhimatun, kuwashughulikia kikundi hichi. Shirdhimatun manake ni jamaatun minan nas, na mara nyingi inakuwa kwamba ni qalil, yani kikundi hicho inakuwa ni kikundi ambacho kilikuwa kidogo sana. Anasema kwa ajili hii imekuwa hakuna budi kushughulikia, tasaddi bimaana kushughulikia, lihaulai shirdhimati, kukishughulikia kikundi hichi, allati ambacho baati anfasaha, kimeuza nafsi zake na pumzi zake, ni shaitani, kumuuzia shaitani. Watawdhihu alhaqi, na kuiweka wazi haki, lilladhi, kwa yule ambaye ghurira bihim, yani pemedanganyishwa kwa wao, min haulai, kutokana na watu hawa, ala jahli, juu ya hili ambao walikuwa nao. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunaa, na wao wakidhania kwamba ni wenye kutenda matendo ambayo yalikuwa mazuri. Kana la budda, kwa hiyo imekuwa hapana budi, mimbayani ahamiyati kalamillah, kubainisha umuhimu wa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wabayani kawaidi, na kubainisha zile kawaid, wal usul, na ile misingi alwajibu, misingi ambayo ilikuwa ya wajibu. Ittiba'uha, kule kufuata kwake, likulli man yuridu an yatadabbara kitab Allah, kwa kila ambaye mwenye kutaka kukizingatia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, bihaqim, kwa haki, kama yuridu Allahu yardahu, kama vile ambavyo anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala na anavyoridhia. Fakana min haulai ulama, kwa hiyo imekuwa kwa hawa maulama hawa, afdhadh, afdhadh bimaana maulama wa pekee. Anasema fakana min haula, kwa hiyo ikawa miongoni mwa hawa ulama ul afdhad, maulama ambao walikuwa pekee. Na afdhad ni jamu ya fadhi, fadhi manake almutafaridu, ni yule mtu ambaye alikuwa mpekeka, fi makanati, katika sehemu yake. Afdhad ni jamu ya fadhi, maana yake kwamba almutafaridu fi makanatihi au kifayatihi, ni yule mtu ambaye alikuwa ametosheka, yani amepekeka katika sehemu yake na katika ile kifaya, ile jambo ambalo kwa nalo yeye la kumtosha, amepokea nalo jambo hilo, watu wengine hawako nalo jambo hilo. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah miongoni mwa hao, haith wadha asasan, pale ambapo yeye alipoweka misingi, liman yuridu an yuqbila ala kalamillah, kwa yule ambaye anataka kuendea maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabayana al-usul, na akabainisha al-usul al-wajib, ile misingi ya wajib, itibau hakufuata kwake, lidhalika kwa jambo hilo. Fakataba, kwa hiyo akaandika, risalatan saghiratan fi hijamiha, ghaniyatan fi mawadhi'iha wa abhafiha, risalatan saghiratan fi hijamiha, ni risala ambayo ilikuwa ndogo katika umbile lake, ikionekana kwamba ni risala ndogo, lakini ghaniyatun, ghaniyatan, yani ni yenye kutoshelezesha, fi mawadhi'iha, katika zile mawadhi zake na sehemu zake, wa abhafiha, na katika zile bahthi zake, la budda likulli muqbil ala tadabburi alquran an yaqra'aha, wa hiyo hapana budi kwa kila ambaye mwenye kuendea jambo la kuitaka kuzingatia Qur'an na kufahamu Qur'an, an yaqra'aha, aisome risala hiyo. Anasema nambari moja chini, waqad qumtu bi tahqiqiha, mimi nimesimama kuifanyia tahqiqi, wa kadhalika, na kwa ajili hiyo, fa'ala al-imamu Suyuti, manake namna kama hivyo vile vile amefanya Imam Suyuti, fawada baban, akaweka mlango, fi kitabihi, katika kitabu chake al-azim, kilichokuwa kitukufu, al-ra'i, kilichokuwa kizuri, kinachosema al-itqan fi ulumi al-Qur'an, ameweka mlango katika kitabu chake hicho, yatadhammanu ma'rifata shurutu al-mufassir wa adabihi, mlango ambao unakusanya maarifa ya kutambua shurutu za mufassir na adabihi, na zile adabu za, wa adabihi na zile adabu zake. Kwa hiyo ndio tukasema mwanzoni kwamba hichi kitabu kimetolewa katika hicho kitabu cha al-Imam Suyuti, itqan fi ulumi al-Qur'an. Kwa hiyo huyo aliyokitoa ndio huyo Abu Abdurrahman Fawaz Ahmad, amekitoa ndo akiandika baadaye akakigemeza kwa al-Imam Suyuti, sababu yeye ndo ambaye alikuwa ameeleza hayo, wali ahamiyatiha, na kwa ule umuhimu wake ambao ulikuwa upo katika kitabu hicho. wa ghazarat fawaidiha, na zile faida zake ambazo zilikuwa zimekwenda deep sana, maana yake faida ambazo zilikuwa nyingi sana. Ghazara ni kitu kwa kingi au kwa kikubwa, ndio maana ya ghazara. Unaweza kuambiwa wahadhi kutubun ghazira tu, na hivi vitabu ni vingi sana. Anasema afratuha huna, mimi ndio nimepwekesha mlango huo hapa, fi hadhi risala, katika risala hii, liyaumma biha annafu, ili manufaa yapatikane kwa wingi, waliyarjia, na ili warejee ashabul ghayi wadhalal, wale watu wa upotovu na ambao walikuwa wamezama katika ujinga, an ghayihim, kutoka na ujinga wao, wa dhalalatihim, waachane na upotovu wao na ujinga wao, warudi katika uongofu. Wajaaltu unwanaha, nikaijalia unwani yake, kama jaalahu as-Suyuti nafsuhu, kama alivyoifanya al-Imamu Suyuti mwenyewe, nikasema shurutul mufassir wa adabuhu, sharti za mufassir na adabu zake. Ndio hizo hapo shurutul mufassir wa adabuhu, tutakuja kuondokea hapo biidhnillahi tabaraka wa taala. Kwa hiyo huu wote ni utangulizi, pamoja na huu hapo unakuja hapo ni utangulizi ambao unakuja kwa ufupi kabisa, kisha baadaye ndio tutaingia katika sharti zake moja kwa moja. Lakini tayari kurasa nambari 19 tushosoma, tunaingia katika kurasa nambari 17 tukimaliza kurasa nambari 11 na 12 na 13. Allahu